राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2059 27 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वास्तव में कर्तापना और भोक्तापना स्वयं में नहीं है। ये कर्तापना भोक्तापना प्रकृति में है। प्रकृति क्रियमाण कर्म गुण कर्म प्रकृति गुण सब कर्म होते स्वयं में गुण कर्म नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थो विकौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित भाव भी स्वयं कर्ता लिप्त नहीं होता है, कर्ता भोक्ता नहीं होता। कर्ता भोक्ता पना जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में नहीं है। चेतन विभाग परमात्मा का अंश है और जल विभाग प्रकृति का अंश है। जो भूमि आपा अनरा वायु खग मनोबुद्धि मनोबुद्धि अहंकार अष्टधा ये 8 प्रकार की प्रकृति ये अपना प्रकृति में है और ये स्वयं है प्रकृति परमात्मा का अंश वो है प्रकृति का अंश। तो अपने अहंकार नहीं है। जैसे न अहंकृत भाव हो बुद्धि जैसे न लिप्य रहे अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, भोगता में अथवा में से मान लोग न हंती न निबद्ध थे संपूर्ण लोग मार कर गरीब में मारता है वो ये मारने का प्रकृति नहीं स्वभाव नहीं है। ये प्रकृति जन्म जन्म है। ये जैसे गंगा जी का प्रवाह है उस प्रवाह में कोई बह जाए आदमी अथवा गाय बह जाए तो वो हत्या मन हत्या सुंदर नहीं लगती। और गंगा जी के स्नान करने में पान करने में पूजा करने में जो लगता है आदमी उसको पुण्य भी नहीं लगता, उसे पुण्य क्रिया का फल दोनों होता है पर गंगा जी से नहीं होता। गाय से आदर करके पुण्य करता है तो उसका फल होता है। तो गंगा जी पुण्य का भागी नहीं होती ना पाप का भागी होती क्योंकि अंक भाव है ही नहीं, बुद्धि में लेप है ही नहीं। भोक्तापन और कर्तापन बुद्धि में लिप्त होना है कर्तापन है और बुद्धि में लिप्त होना है भोक्तापन है। तो वो नहीं है राम प्रकाश भी जैसे संपूर्ण को सूर्य प्रकाशित करता है ऐसे क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, सब क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। परंतु कर्तृत्व भौतृत्व नहीं है। कर्तृत्व भौतृत्व मान देता है तो कर्म कर्म में फंस जाता है। वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भौतृत्व नहीं है। इस वास्ते कर्तृत्व भौतृत्व नाश नहीं करना है, कर्तृत्व भौतृत्व को स्वीकार ही नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, ग्रहण करना त्याग ग्रहण ही नहीं करना। क्यों? कर्तृत्व भौतृत्व है नहीं, वास्तव में स्वरूप में है ही नहीं, यह जल विभाग में है। कर्तृत्व भौतृत्व चतुर्थ विभाग में नहीं है। तो जैसे न अहंकृत भाव बोले जैसे न लिप्य थे अहंकृत भाव नहीं और तुम्हें जैसे न लिप्य थे भोगते तो नहीं। ये दोनों भाव उनमें न होने से संपूर्ण लोगों को मार देते, न मारता है न लिप्त होता है। इनका करते तो भोगते तो भाव को ये स्वीकार कर देता है। नहीं किंचित करो मैं थी मैं नेता तो पश्चिम स्मरण प्रसन्न तेरा क्रिया बताइए करो मैं करता मैं नहीं हूँ लिप्त होता नहीं हूँ। कहीं गुण गुणा गुणा गुणा से वर्तन थे कहीं पकड़ते है गुणों से कहीं गुणों से कहीं ये नहीं जाने नहीं आते वर्तन थे कहीं पंच है तू बता दिया अधिशानता करता कर्ण से पृथ्विधा से पृथ्वी चेष्टा देवन से बात पंच न्याय माप भी हुआ काम अधिशास भी करे पांच हेतु है पांच में करता पढ़ना सीध गया आत्मा केवल अगर बुद्धि होने से न करता मानता है न करता है न लिप्त होता है तो वास्तव में अपने स्वरूप में करता पड़ा लिप्त होना पड़ा नहीं है। मान लेता है तो फट जाता है जन्म थमाता रहता है करता बड़ा भोगता बड़ा स्वरूप में है नहीं इसका त्याग करना नहीं है इनका निषेध करना नहीं है मनो इन स्वीकार ही न करे क्योंकि है नहीं ईश्वर स्वीकार न करे स्वीकार नहीं करेगा तो कहता भोगता बड़ा नहीं तो ज्यादा मन सड़े तो ज्यादा मुक्त हो जाता है भगवान के साथ संबंध होने से भक्त हो जाता है। सीधी सीधी बात है करता पर भोगता पर से नहीं है। करता भोगता पर मान लेता है ऐसा हो जाता है मान लेता है करता पर मान लेता तो भोगता पर जबरदस्ती आ जाता है जो करता होता है जो भोगता होता है ऐसा करता भोगता संसार है में करता भोगता नहीं है ऐसा करता भोगता मिटाना नहीं है करता भोगता बड़ा मिटाना नहीं है किंतु स्वीकार ही नहीं करना है क्योंकि है नहीं मूल में। मूल में वो तो मिटाया मिटाना पड़ता है मूल में है ही नहीं मिटावे क्या वह तो इस बार इसको स्वीकार न करना है करता भोगता पर इससे न अहंकृत भाव बुद्धि जिससे न लिप्त है अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि मिले भी नहीं है भोगता पर नहीं है तो अथवा भी जमान लोग किसी कारण से कम करना पड़े तो करो थी न लिप्त है न करते तो होता है न लिप्त होता है ये है नहीं है ही नहीं तो मेरा मिटा हुआ क्या स्वीकार ही न करे इसमें ये मिटाना है स्वीकार न करना ही मिटाना है कर्ता बड़ा भोगता बड़ा बड़ा शरीर स्थोप घूमते न करोते न लिपते न करोती करते तो नहीं न लिपते भोगते तो नहीं शरीर तो भी शरीर में सिद्ध माने तो भी स्वयं करता पर भोगता पर है ही नहीं स्वयं मान लेता है तो मान लेता तो पता है कर्म होता है कर्म तो पता है ऐसा ऐसे करते तो भोगते तो अपने स्वीकार ही न करे क्योंकि है नहीं वास्तव में है नहीं शरीर स्थोप है नहीं किंचित करो दिशा नहीं किंचित करो मैं थी युग तो मन्य तत्व मैं करता नहीं हूं सीधी सरल बात है एकदम। ये सब जड़ विभाग में दो विभाग है, जड़ चेतन ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, याद हस्तु है ना सतो विद्यते भावा असता भावान विद्यते, असत सत्ता नहीं होती ना भाव विद्यते सता, सत का भाव नहीं होता, सतो भाव रूप रहता है वो अभाव रूप रहता है। तो भाव रूप वो मान लेता है कहता भोगता पर तो फिर जमता बता रहता है दुख बता रहता है मुफ्त में मुफ्त में उसको स्वीकार करने से, कहता भोगता पर स्वीकार कर लेने से कर जमता है मरता है जमता है मरता है। कारण गुण संकोष है सदसद योनि जनसु, उसे योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों का संग न करे, गुणों का संग में उद्भंग संधि सत्व था मध्य तिष्ठ था अलोक संधि धाम था और दो मध्य तीन गतियां होती है गुणों का संग से स्वयं है नहीं, स्वयं गुण है नहीं, अनादित्व धर्गणुत्व परमात्मा है अव्यय, ये परमात्मा स्वरूप है अव्यय है, श्रेयस्थ हो भी कौन थे न करोते न लिपे थे, अनादित्व निर्गुणत्व अनादित प्रकृति भी है वो त्रिगुण नहीं है, सत्व रज तब त्रिगुणा प्रकृति सत्व प्रगति से उत्पन्न गुण होते हैं, प्रगति गुण स्वरूप है, इसमें से कहते बहुत तो सब प्रगति में है, प्रगति गुणों में है, इंद्रियों में है, पांच हेतु में है, नान्य गुण भी करता रहो गुणों से अन्य करता नहीं है, कर्तव्य भक्त क्यों से दे भाग पे हमारे विभाग में ही नहीं, इस वास्ते भगवान ने निषेध किया है 3233 श्लोक आसान अध्याय तेरह अध्याय यथा प्रकाश एक कृष्ण लोग भी संपूर्ण को सूर्य प्रकाश होता है, ऐसे क्षेत्रों क्षेत्री कृष्ण क्षेत्र मात्र क्षेत्र को प्रकाश करता है संपूर्ण क्षेत्रों को, एक क्षेत्र प्रकाश करता है लिप्त नहीं होता है, रंग भाव नहीं है, करता और भोगता नहीं है, कर्ता भोक्ता ही संसार है, यह संसार उपयोग बना हुआ संबंध है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है, न करो तो न लिपते कर्तवा नहीं होता भोक्ता भी नहीं बनता, कर्ता भोक्ता पर से रहे थे शरीर में स्थित होने पर भी कर्ता भोगता पर इसमें आता नहीं है, कर्ता भोगता पर मन बुद्धिमान तक रहता है उसे आगे जाने होते चैतन्य में आदि होते, ये मान लेता है, मान लेता था भोगता बन जाता है, कर्ता बनता है भोगता बनना पड़ता है, फिर जन्म मरण होते हैं, सीधी सरल बात है एकदम ठीक तरह समझनी चाहिए, ठीक तरह समझनी चाहिए, चेतन शुद्ध है उसमें कर्ता भोगता पर नहीं है, ये केवल जड़ विभाग में, जड़ विभाग में जड़ विभाग के साथ एकता मान लेता है तो जड़ विभाग में करता भी भोगता बने वो चेतन में आ जाता है फिर तादात्म्य होने से। जैसे चुंबक होता है वो लोह को खींचता है, परंतु लोह में और अग्नि आ जाए तो अग्नि भी लोह के साथ खींचती है। चुंबक लोह खींचता है, अग्नि को नहीं खींचता, परंतु अग्नि तादाद में हो जाता है तो अग्नि भी खींचती है। तो अग्नि वास्तेगा चुंबक तो लोह को खींचेगा, लोह तादाद में खींचता अग्नि खींचता है। इस तरह से अपने कर्ता भोगता पर मान लेता है, हम करते बराबर है मान लेता तो कर्ता पढ़ना आ जाता है। समय वास अग्नि को नहीं खींचता है, चुंबक लोह को खींचता है, पर तब लाल सुर्ख लोह हो जाए तो वो अग्नि खींचता है। तो अग्नि खींचती नहीं, अग्नि वो तो खींचता तो लोह को ही है, लोग के साथ मिली होगी वो गिन जाती है। इसलिए करते करते तो आ जाता है अपने में, अपने लिए काम करता है तो उसमें करते तो आ जाता है, करते तो आ जाता है, भोगते तो फिर आना ही पड़ेगा। आप भी करता होता है वही भोगता बनता है। इस वास्ते बड़ी बात ही है, करते तो अपने में मन ही नहीं, स्वीकार न करे। बड़ी शुभ बात है, बहुत शुभ बात बताई। अपने में है नहीं करते तो होते तो मान लेते हैं, करते तो मान लेते भोगते। ऐसे न अहंकृत भाव, जैसे अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि जैसे न लिपे थे भौतिक तो नहीं है, तो संपूर्ण को मार करके न मारता है न लिपता है। इस वास्ते इसको कदर बहुत स्वीकार न गए बड़े अपने है नहीं। इतना कितना जोर से कर दिया शरीर स्थोपी, शरीर में से तो भाव है, करता होता नहीं आता है, करते भोगते तो इसमें आता नहीं है नहीं। ये सुना अहंकृत तो भाव, अहंकृत भाव नहीं, न करोते न लिप्त थे दोनों नहीं होगा, न करोते करते तो नहीं, न लिप्त थे भोगते तो नहीं है। ये सावधान है, बस कहते तो बहुत स्वीकार न करे, ये सावधान है। तो अभी से मन लोग संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न लेते होता है। अपने में करते तो बहुत तो मान नहीं लेते होता है, क्रिया होती है जड़ प्रकृति जड़ के द्वारा, परंतु जड़ के संचालन अपने आप लोग मानता है, इस वास्ते उसका फल भोगता अपने ऊपर। क्रिया तो सब जड़ के द्वारा ही होती है, पर जड़ के ऊपर मालिक बन जाए आप ही, वो मालिक बन जाता है तो वो मालिक करता बनता है तो भोगता बनना पड़ता है। तो करता ही नहीं बनता तो भोगता बनता ही नहीं, तो दिल ले रहता है। एकदम सच्ची बात है, ऐसे न अहंक तो भाव बोध ऐसे न लिप्त थे। ऐसे न अहंक तो भाव बोध ऐसे न लिप्त थे। हतवा भी से मान लो कहा न हंधी न निबद्ध थे, सब का अभिमान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।